potrzebuje i tej zabawy, takiej czułej przytulenia mamy i tej wyzwalającej troszkę inne energetyczne impulsy, te zabawy taty. Bo tej szorstkości, tak? Takiej naturalnej, męskiej, dobrze rozumianej szorstkości potrzebuje. Janusz, jak to u was wygląda? Ty masz dziesiątkę dzieci. No, absolutnie. Absolutnie się zgadzam i to jest też udowodnione, że dzieci, w sposób szczególny chłopcy, potrzebują takiego kontaktu również fizycznego z ojcem i w ogóle z innymi mężczyznami, ale to, o czym Darek mówił, nie wiem, podrzucanie, turlanie, ganianie się, jakieś elementy ryzyka, coś, na co mamie trudno się zgodzić, a tymczasem okazuje się, że człowiek do prawidłowego rozwoju między innymi potrzebuje takich sytuacji ograniczonego ryzyka, które pozwalają mu też potem oceniać ryzyko w życiu, tak? Bo potem wiemy, że między innymi popadanie w różne sytuacje trudne czy ryzykowne, takie nadmiernie w życiu dorosłym, to właśnie wiąże się z tym, że dziecko nie nauczyło się takich drobnych sytuacji związanych z ryzykiem, bo się ganiamy, bo... I tutaj trzeba, ja na przykład bardzo lubię, zawsze to lubiłem z naszymi dziećmi i tymi, które są teraz dorosłe i małymi teraz, takie tak zwane wygłupy. I kiedy żona czasami próbuje to robić, to dzieci same mówią, mamo, z tobą jest za delikatnie, za lekko, to musi być mocniej, to musi być szybko, tak? To, że tam czasami ktoś się potknie i tam się zderzy, czy no zdarzają się jakieś takie drobne nawet kontuzje, ale to właśnie chodzi o to, że taki poziom adrenaliny, emocji jest potrzebny dziecku, dziecko również takiego mocnego dotyku, dziecko bardzo tego potrzebuje do rozwoju, również do takiego prawidłowego rozwoju fizycznego. I to jest głównie zadanie ojca, oczywiście ja podziwiam mamy, które same wychowują dzieci, starają się to też robić. Nie, absolutnie nie twierdzę, że to nie jest możliwe, natomiast ta rola ojca jest wyjątkowa, jest unikalna. Dziecko, które potem zachowuje w pamięci takie sytuacje z tatą, że była, na przykład wyobraźmy sobie takie hasło przygoda z tatą, tak? Przygoda z tatą i przygoda z mamą. Czujemy, że to są trochę różne rzeczy, tak? Że tata może weźmie na biwak, może czegoś tam zapomnieliśmy, potem się okazało, że nie wzięliśmy soli, mieliśmy gotować i w ogóle to było do niczego, ale to jest coś specyficznego właśnie związane z czymś nie do końca przewidywalnym, ale przez to pięknym właśnie z przygodą i coś, co jest bardzo potrzebne do naszego rozwoju, do budowania takiej mądrej pamięci, do umiejętności oceniania różnych sytuacji, do mniejszych lęków. I tutaj absolutnie ta rola ojca jest nie do przecenienia, to znaczy naprawdę ojcowie w dość prosty w gruncie rzeczy sposób, bo postępując zgodnie ze swoją naturą, bo mężczyźni generalnie trochę bardziej lubią ryzyko, więc tutaj muszą też być mitygowani przez kobiety, w naturalny sposób mężczyźni wprowadzają właśnie trochę inne rodzaje zabaw dla dzieci, przy czym podkreślam oba i te zabawy z mamą i zabawy z tatą są potrzebne, tak? Ale właśnie jedne i drugie są bardzo ważne w rozwoju dzieci. O rodzicielstwie, właściwie o ojcostwie rozmawiamy dziś w programie trzecim Polskiego Radia. I've been you, but on your side. From father to son. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo w programie Trzecim Polskiego Radia audycji Nie do powiedzenia. I rozmawiamy z Januszem Wardakiem oraz doktorem Dariuszem Cupiałem. Do pana Wardaka jeszcze mam takie pytanie dotyczące pana wystąpienia podczas forum Jak wyznaczać ojcowskie priorytety. Miał pan przemowę na temat tego, jak stworzyć rodzinną deklarację misji. Czy może pan wyjaśnić naszym słuchaczom, na czym polega taka rodzinna deklaracja misji? Tak, to pojęcie rodzinnej deklaracji misji pochodzi z książki Stephena Covey'a Siedem nawyków szczęśliwej rodziny. I Covey jest znany przede wszystkim jako taki mówca motywacyjny, ekspert od rozwoju osobistego, ale on napisał również piękną, naprawdę piękną książkę pod tytułem Siedem nawyków szczęśliwej rodziny, tak jak ta najbardziej znana jego książka dotyczy siedmiu nawyków skutecznego działania. I on właśnie mówi w tej książce o tym, że dobrze jest, to niekoniecznie nie mówi tego jako pewnej konieczności, ale że to jest dobre, że jest wartościowe, żeby w rodzinie powstała taka deklaracja misji. Ale przede wszystkim on mówi o tym, żeby ojcowie i rodzice byli świadomi tego, że mają specyficzną misję do wykonania. On mówi to w rozdziale o planowaniu długofalowym, o tym, żeby zaczynać z wizją końca, to znaczy, żeby rodzice mieli świadomość, w jakim kierunku zmierza ich rodzina. Bo możemy mieć taką skłonność, czy to popełniać taki błąd, żeby zajmować się bardzo rzeczami bieżącymi, nie mając refleksji, nie mając żadnego planu i nie rozmawiając w ogóle o tym w domu, na temat tego, dokąd my zmierzamy, jaką rodziną chcemy być, jakie dzieci my chcemy wychować, jakie wartości są dla nas najważniejsze. I o tym właśnie mówiłem, że warto, nawet jeśli tej misji Covey akurat opisuje dość szczegółowo, jak tę misję opracować, i przedyskutować i zapisać, ale nawet jeśli tego nie robimy, to ja zachęcałem do tego, żeby myśleć o tej misji. I druga rzecz to jest też, do której nawiązałem, to jest kwestia misji ojca, to znaczy, że ojciec, to o czym tutaj obaj z Darkiem mówimy, że ojciec ma pewne specyficzne zadania, pewną misję właśnie do wykonania i tej misji powinien mieć refleksję nad tym, że on nie może być po prostu drugą mamą, nie jest zwykłym kolejnym opiekunem dziecka. Ma pewne specyficzne zadania, o których tu trochę już zaczęliśmy mówić i dlatego jest w tych zadaniach jest niezastąpiony. I co więcej, powinien nie tylko być obecny, ale właśnie część tytułu to jest o zaangażowaniu. Powinien się angażować w tych obszarach, w których jest ważny, dotyczących przede wszystkim wychowania i zapewnienia właściwego rozwoju dzieci. A jeśli chodzi o to pytanie, które właśnie przyświecało całemu forum, czyli jak wyznaczać ojcowskie priorytety, to myślę sobie, że odpowiedzią na to pytanie może być właśnie to, co bardzo mi się podobało, o czym panowie mówili, z czego będę zadowolony za tych 20 lat, prawda? Czy jest jeszcze jakiś sposób na to, żeby sobie na to pytanie odpowiedzieć gdzieś w cichości swojego serca, jak wyznaczać moje ojcowskie priorytety? Bez wątpienia to pytanie pozostaje i zarówno wśród odbiorców forum, uczestników, jak i tych, którzy mogą przez media Tato.net uczestniczyć w części przynajmniej tych zasobów, które zgromadziliśmy, bo zarówno na YouTube'owym kanale Tato.net, jak i na Facebooku można znaleźć takie najlepsze smaczki z tego spotkania. Zresztą te materiały będziemy udostępniać, one będą pojawiać się w czytelni. Tato.net, tak długo jak będzie pełniło swoją misję, to będzie mobilizować ojców do działania, ale także do zatrzymywania się, do takiego zatrzymywania w celu obserwacji siebie, pracy nad sobą. To najcięższa praca każdego mężczyzny, każdego taty. I wreszcie do wdrażania takiej misji, żeby, tak jak mówi tytuł tej książki i wielu innych książek, które zgromadziliśmy też w czytelni Tato.net, a już jest coraz bogatsza ta biblioteka dla ojców, specjalnie przygotowana pod kątem takich przemyślanych rozwiązań, które można zastosować w swoim kontekście rodzinnym. No jak odkryć to, co jest dla poszczególnych członków rodziny ważne czy najważniejsze i jak to wdrażać? Co sprawi, że za te 10-20 lat będziemy w tym miejscu, w którym chcielibyśmy być, niezależnie od wiatrów, różnych kryzysów, które po drodze będzie trzeba stawić czoła. Także myślę, że forum otworzyło obszar takiej refleksji, namysłu wspólnego i ten obszar nie jest zamknięty. Ja powiem tylko, że forum Tato.net jest przygotowywane dwa razy w roku. Edycja jesienna, ta główna, właśnie jest za nami, ale wiosną również będzie wspólny namysł nad tym samym tematem. To będzie sobota 27 marca. Mamy taką nadzieję, że to wiosenne spotkanie będzie przynajmniej hybrydowe, czyli będzie możliwość spotkania większej grupy ojców ze sobą, takiego swoistego networkingu realnego, nie tylko zdalnego. A może nawet już będziemy mogli tych kilkuset ojców spotkać się razem. Natomiast myślę, że ja zapraszam do, bo inicjatywa jest takim wyzwaniem dla mężczyzny, który chciałby podnieść troszeczkę swoje kwalifikacje, swoją jakość swoich różnych przemyślanych działań. Nazywamy to tatoplanem i takim najprostszym narzędziem jest właśnie komunikacja przez media, przez newsletter cotygodniowy, gdzie takie najciekawsze rozwiązania prezentujemy, bo to sami ojcowie ten newsletter redagują i dzielą się swoimi praktykami. A proszę powiedzieć, bo panowie mówią o tym, że jeżeli ojciec na przykład potrzebuje jakiegoś wsparcia, to może się właściwie zgłosić do Tato.net. Jak rozumiem, oczywiście fora są raz na jakiś czas. Ale co to znaczy zgłosić się do Tato.net? Jak można korzystać z takich inicjatyw jak ta państwa na co dzień, tak żeby pomóc sobie właśnie w codziennym życiu? Po pierwsze, to chciałbym powiedzieć, że Tato.net, rodzina, ojcostwo, ojcowie mogą potrzebować różnego typu wsparcia. I tutaj zanim powiem, po co się zgłosić, to powiem, po co się nie zgłaszamy. To nie jest, Tato.net to nie jest przestrzeń porady. Są poradnie rodzinne, ale Tato.net nie jest. To nie jest przestrzeń terapii, więc jeżeli sytuacja wymaga takiej specjalistycznej pomocy, to również nie do nas. To nie jest przestrzeń porady prawnej też. To nie jest wreszcie przestrzeń mediacji, czy forma wsparcia na zasadzie grupy religijnej, gdzie są jakieś formy wsparcia duchowego. Każdy może się pojawić, natomiast niezależnie od swojej sytuacji, jeżeli potrzebuje inspiracji, potrzebuje mieć akces do mądrości grupy, jeżeli chce być lepszym ojcem i chce się uczyć, bo bardzo głęboko wierzymy w tym środowisku, że ojcostwa można się uczyć i warto się uczyć do końca swoich dni. Jeżeli w takim usposobieniu mężczyzna porusza się i w łonie swojej rodziny, ale także szuka właśnie tej inspiracji, zasobów, to bez wątpienia Tatonet jest najlepszym miejscem, żeby mógł skorzystać z takiego wsparcia, które też często jest częścią jego aktywności i dzielenia się, bo to jest miejsce, w którym jestem gotów i dzielić się i czerpać. I to jest na dzisiaj, z racji na pewne restrykcje, prowadzimy warsztaty hybrydowe, więc 5+, więc 5 ojców się spotyka w odpowiedniej przestrzeni, inni się spotykają zdalnie. Prowadzimy warsztaty zupełnie online. Właśnie w takim kluczu chcemy zdobywać nowe kompetencje, chcemy zdobywać umiejętność lepszego radzenia sobie. Postulat balansu między pracą a rodziną również jest aktualny w sytuacji, kiedy praca jest zdalna i szkoła jest zdalna. I okazuje się, że wdrożenie pewnych reguł higieny i balansu nie jest takie oczywiste. To nie jest rozwiązanie, które mamy we krwi, dlatego grupa może mi w tym pomóc. To są wreszcie takie impulsy, które comiesięczne spotkanie ojcowskiego klubu daje. Byłem uczestnikiem takiego klubu tutaj na Mazowszu. Józef Osław spotykał się wczoraj właśnie w takim samym trybie, analizując, jak podnieść swoje kompetencje cyfrowe. Bo bez wątpienia jednym z priorytetów dla ojców dzieci w wieku szkolnym i starszym jest ta komunikacja, pewien ład cyfrowy w domu i pewna nawet praca, którą ojcowie razem ze swoimi żonami i starszymi dziećmi mogą wykonać koncyliarnie, praca polegająca na opracowaniu pewnej konstytucji domowej cyfrowej. Więc w jaki sposób ten świat cyfrowy chcielibyśmy, żeby nam służył w nauce, w pracy, w rozrywce, a w jaki sposób nie? I to są rozwiązania, które o wiele bardziej mogą być wdrożone, kiedy robimy to wspólnie. Proszę powiedzieć w takim razie, jeżeli na przykład są ojcowie oczywiście na różnych etapach swojego rodzicielstwa, czy to ojcowie małych dzieci, czy to właśnie starszych albo nastolatków, to czy te warsztaty są dla różnych właśnie grup? Można dobrać coś dla siebie? Tak, prowadzimy i widzimy w tym dobroczynne skutki i spotkanie ojców niezależnie od stażu. Bo jeżeli grupa jest zróżnicowana, to ona również pozwala zdobyć pewien horyzont. Ci młodsi ojcowie wnoszą więcej tego uśmiechu, tej radości, tych miodowych lat, ale ci, którzy są już w okresie burzy i naporów, nastoletnich dzieci, wnoszą jeszcze inną temperaturę, która też jest cechą ojcostwa. I tutaj nie chodzi o jakąś iluzję, że wszystko będzie tylko sielanką. Tu nie mówimy o tym, że marzymy o pięknym ojcostwie za 20 lat. Marzenia są bezpłatne, ale droga do nich kosztuje, więc jakieś koszty ponosimy, żeby cieszyć się tak jak Tomasz Świątek z sukcesów swojego dziecka. Gdziekolwiek to dziecko odnosi to sukcesy, niekoniecznie w sporcie. Więc to są też pewne koszty, które ponosimy jako ojcowie, żeby znaleźć się razem z bliskimi za lat X. I tutaj również obecność dziadków. Ja sam jestem, nazywam siebie młodym dziadkiem. Czy ja jesteś młody? No, ja jestem młody dziadek. No więc jeżeli tak, to ta perspektywa jest jeszcze inną, która może innym służyć, ale też ja mogę skorzystać z tych właśnie głosów, które mam już w jakimś sensie pokazują sceny z życia ojcowskiego, może już troszkę odległe, ale pomocne wciąż dla mnie. Mhm. Rozumiem, że warsztaty teraz właśnie są online, tak? Są zarówno online, jak i w wersji takiej hybrydowej, więc w tych warunkach, gdzie są na przykład osoby już z plusem po COVID-zie i są z jakimś zweryfikowani, że to nie są osoby, które mogą być zagrożeniem dla siebie wzajem, to akceptujemy 5 uczestników w rzeczywistej przestrzeni jako taka mini grupa i pozostali są zdalnie, więc grupa uczestniczy za pomocą różnych aplikacji, którymi dysponujemy w wspólnym namyśle i to daje też nowe możliwości, bo ci uczestnicy pojawiają się nie tylko z danej lokalnej społeczności szkoły, ale to są odbiory gdzieś w Szwecji, gdzieś w Wielkiej Brytanii, Szkocja, Szwajcaria i dalej. Tak. Więc okazuje się, że potrzebujemy siebie bardzo. Jeśli na miejscu, to w którym miejscu są te warsztaty, w jakim mieście? Warsztaty są organizowane tam, gdzie człowiek z inicjatywą mówi, słuchajcie, ja chcę, żebyście know-how Tato.net prowadzili w krwioobieg szkoły mojego dziecka, mojej dzielnicy, parafii. I to są tacy lokalni wolontariusze, którzy zapraszają trenerów Tato.net do siebie, aby wspólnie przez weekend czy przez kilka dni ważne dla siebie tematy przepracować, tak jak 7 sekretów efektywnych ojców, to jest taki flagowy program, ale także warsztaty Tato, córka, nowe spojrzenie, czy dla taty i syna. Odkrywca talentów to jest też taki warsztat, który właśnie w najbliższym czasie będzie realizowany, bo właśnie kim ma być ojciec, jak nie łowcą pereł, łowców talentów, i potrzebuje narzędzia, żeby rozpoznać talenty inne od swoich. A tak sam talent nie wystarczy, prawda? Jak patrzę na Państwa stronę internetową, to właśnie widzę, że jest bogata w treść, więc jak rozumiem, więcej informacji można znaleźć pewnie tam, prawda? Tato.net. Tato.net, tak. A najlepszą formą komunikacji jest cotygodniowy, sobotni newsletter, który daje takie najlepsze smaczki, te, które w danym tygodniu pojawiły się jako najlepsze praktyki. Za to bardzo dziękuję. Przypomnę, gośćmi są dziś dr Dariusz Cupiał, twórca inicjatywy Tato.net, a także Janusz Wardak, prezes Stowarzyszenia Akademia Familijna. Proszę zostać z nami. Trust your intuition, it's just like going fishing. You cast your line and hope you get a bite. But you don't need to waste your time worrying about the marketplace. Try to help the human race struggling to survive its harshest night. I'm gonna watch you shine, gonna watch you grow, gonna paint a sign so you'll always know. So long as one and one is two, ooh, there could never be a father love his daughter more than I love you. Thank you. watch you grow. Gonna paint a sign so you'll always know. As long as one and one is two. There could never be a father left his daughter. Wracamy do naszej rozmowy w programie trzecim Polskiego Radia o tym, jak wyznaczać ojcowskie priorytety. Dzisiaj rozmawiamy. Powiem panom, że jeszcze kiedyś, nie wiem kto to powiedział, ale ktoś mądry, to chyba kontekst był bardziej biznesowy, chyba dotyczący odpowiedzialności społecznej, odpowiedzialności biznesu. Ktoś zapytał, jedna osoba zapytała drugą, jak mogę zrobić coś dobrego. I ta pierwsza odpowiedziała, jeśli chcesz zrobić coś dobrego, to idź i kochaj swoją rodzinę. I właśnie zastanawiam się, jak można to realizować w praktyce, kiedy faktycznie ojciec jest tą osobą, która no, przynosi chleb do domu, w cudzysłowie, zapewnia byt, zajmuje się poważnymi często sprawami i ma na głowie rachunki i tym podobne. Jak może realizować taką misję swoją, żeby kochać swoją rodzinę? Tutaj myślę, że jest to po pierwsze Janusz Wartek. Bardzo wielu ojców, którzy to robią. To też nie jest jakieś zadanie karkołomne czy niewykonalne. To jest raczej kwestia tego, właśnie co mówiliśmy na forum, czyli priorytetów. I doświadczenie pokazuje, że to nie tylko jest możliwe, kiedy właśnie łączymy to zaangażowanie zawodowe, czy też zaangażowanie jeszcze społeczne z zaangażowaniem w rodzinie, nie tylko jest to możliwe, ale to jest właśnie droga do naszego szczęścia. To znaczy człowiek, który całkowicie tylko zatraca się w pracy, zaniedbując rodzinę, bo jest inna sytuacja osób, które nie mają rodziny, no zazwyczaj po jakimś czasie widzi negatywne skutki tego i odczuwa też taki ból wewnętrzny, że coś bardzo ważnego zaniedbał. To, co wydaje mi się pomaga, żeby te rzeczy, między innymi, żeby te rzeczy właściwie ustawić, to jest taka świadomość, że ta nasza misja rodzinna i małżeńska i wychowawcza jest znacznie bardziej długofalowa niż misja zawodowa. Czasami nam się może wydawać, że my w jakiś sposób w pracy jesteśmy niezastąpieni, że mamy jakieś bardzo ważne obowiązki i dużo bardzo od nas zależy, ale w gruncie rzeczy, jeśli się nad tym zastanowimy, to widzimy, że bycie w rodzinie to jest jedyne miejsce, gdzie naprawdę jesteśmy niezastąpieni. We wszystkich innych rzeczach, a już na pewno w sprawach zawodowych, jesteśmy zastępowalni i myślę, że każdy, kto nie miał tylko, no, miał więcej niż jedną pracę, to tego doświadczył, że po prostu po naszym odejściu z pracy, po jakimś tam może pewnym zamieszaniu, wszystko wraca do normalnego trybu i rzeczy dzieją się, normalnie idą naprzód. Natomiast w rodzinie, kiedy brakuje ojca, albo nagle zabraknie ojca z jakiegokolwiek powodu, ojca czy męża, no jest to wielki dramat, często którego owoce bardzo często trwają do końca życia tych osób, których to dotyczy, naszych najbliższych. To jest kwestia tych priorytetów. Dlaczego to jest priorytetowe rodzina w stosunku do innych obszarów? Dlatego właśnie, że długofalowo to jest najbardziej wiążące zobowiązanie, najbardziej długofalowe. Wszystkie inne rzeczy są zmienne. My możemy dzisiaj, to się nierzadko zdarza, że w ogóle zawód zmieniamy, nie tylko pracę. Ale oczywiście też może ktoś powiedzieć, rodzinę zmieniamy, ale wszyscy wiemy, że tak czy inaczej nasze zobowiązanie, jakkolwiek nasza droga życiowa się toczy, to nasze zobowiązania rodzinne pozostają, tak? To znaczy pozostajemy w pewnych relacjach z tymi osobami, z którymi byliśmy bardzo, bardzo blisko. I warto o tym sobie przypominać, tak? Że ja mam dużo różnych rzeczy, to prawda, mam pracę, mam być może właśnie jakieś inne rzeczy, ale dla rodziny muszę również znajdować czas, że jak tego nie zrobię, nie będzie widać efektów negatywnych jutro czy za tydzień. To są te typowe rzeczy, ważne i niepilne, tak? Bo w pracy być może jak jakąś rzecz pilną, dużo rzeczy w pracy może być pilnych, prawda? I bardzo szybko będzie widać moje zaniedbania. Niestety te zaniedbania w domu, niedotrzymywanie pewnych zobowiązań, czy właśnie zaniedbywanie zadań, to nie jest widoczne w pierwszym momencie. Natomiast po pewnym czasie widzimy, że ta rodzina nie funkcjonuje tak, jak powinna, bo tata nie ma głowy w rodzinie i zachęcamy do tego, żeby się co pewien czas zatrzymać i zastanowić się, co jest dla ciebie najważniejsze i w jaką stronę ty zmierzasz. I ludzie, którzy mają taką refleksję, no jednak prawie zawsze wracają do tego, że warto bardziej, lepiej zaangażować się w rodzinie. A jeżeli na przykład potrzebujemy jakiejś konkretnej rady właśnie, pomocy w jakiejś sferze, w której sobie nie radzimy jako ojcowie, to gdzie się wtedy zgłosić? Bo warsztaty, o których rozmawialiśmy, są faktycznie rozwojowe, no ale to są bardziej holistyczne kwestie. A jeżeli potrzebujemy wsparcia w jakiejś jednej dziedzinie, na przykład, nie wiem, nie radzimy sobie z bliskością wobec dziecka, albo jesteśmy właśnie zbyt szorstcy, albo jakiekolwiek inne doświadczenia ojców, w których czują, że potrzebują wsparcia, to co panowie polecają? Ja bym tutaj, uzupełniając wcześniejsze pytanie i właśnie wchodząc w ten temat, powiedział, że w środowisku, w przestrzeni Tatomet promujemy wśród mężczyzn, ojców taką kulturę, w której miłość jest traktowana nie jako uczucie, ale jako czasownik. Ten czasownik może być wyrażany w różny sposób zaangażowania w zależności od potrzeb danej rodziny. Na pewno miłość, która ojcowska, która akceptuje, a nie odrzuca, która przebacza. Bardzo też rozpoznajemy, że to jest wyraz odpowiedzialności ojcowskiej, który potrafi przebaczyć. I teraz, jeżeli mamy taką sytuację pomocy, której ktoś bardzo indywidualnie potrzebuje, no po pierwsze też w Tatomet staramy się ojców nie wyręczać, ale ich wspierać. To jest takie założenie, które budzi odpowiedzialność, ponieważ jeżeli dostarczamy wiedzy, jeżeli dostarczamy postaw i narzędzi, spośród tych zasobów ojcowie biorą odpowiedzialność za swoje słowa, za swoje postawy, za swoje działania. Są oczywiście sytuacje bardzo szczegółowe, bardzo takie wymagające specjalistycznej, godnej pomocy i tutaj pomoc grupy również może być inspirująca. Wiesz co, czy nie jest to sytuacja, w której mógłbyś zwrócić się do lekarza? Może tutaj w tym stresie, który ty przeżywasz, albo tutaj widzimy przejawy depresji, potrzebujesz pomocy farmakologicznej. I wsparcie grupy może być tutaj kluczowe, żeby mężczyzna na taką pomoc się otworzył. Słyszymy też o dramatycznych sytuacjach, w których czy to ojcowie, czy ktoś z ich rodziny odbierają sobie życie w czasie właśnie COVID-u teraz. W związku z tym te takie grupy wsparcia, one mogą otworzyć mężczyznę na to, że jemu jest potrzebna pomoc specjalistyczna i jako grupa to rozpoznajemy i wspieramy cię, jeżeli podejmiesz taką decyzję. Albo czasem też pewnie może być tak, że już na przestrzeni tych rozmów grupowych może uzyskać pomoc, jakiej potrzebuje, prawda? Wystarczającą pomoc podjęcia właściwych działań, absolutnie tak, absolutnie tak. Natomiast no, to, o czym chcielibyśmy i tak w takiej kulturze rozwijamy te różne formy ojcowskich klubów, czy właśnie forum, czy warsztaty, aby nie wyręczać, aby dostarczać narzędzie, ale sami mężczyźni, skoro mają być odpowiedzialni, to nie chcemy poszerzać takiej przestrzeni nadopiekuńczości. Może być nadopiekuńczość państwa, a może być nadopiekuńczość organizacji takiej jak organizacja rodziców. No, nie chcielibyśmy do takiej sytuacji doprowadzać. Panie Januszu, chciałby pan coś dodać? Tak, ja myślę tak. Myślę, że to jest ważne rzeczywiście, żeby pomagać naprawdę w tych sytuacjach, w których dana osoba rzeczywiście jest u granicy, u kresu swoich możliwości. Ja jestem zaangażowany w taką inicjatywę właśnie Akademia Familijna, gdzie my staramy się pomagać rodzicom czy wspierać rodziców w rozwoju ich kompetencji i wychowawczych, i w budowaniu relacji małżeńskich. I nasz system pracy jest oparty na zaufaniu w to, że ludzie są w stanie, pracując razem, pracując w grupie, też dyskutując ze sobą i dyskutując w pierwszej kolejności jeszcze w małżeństwie, są w stanie znaleźć dla siebie bardzo dobre rozwiązania i te rozwiązania, które ja znajduję sam, one są zazwyczaj znacznie bardziej skuteczne niż te, kiedy ja zwracam się do osób zewnętrznych. Podkreślam, są absolutnie sytuacje, w których potrzebujemy pomocy terapeuty, psychologa, psychiatry, lekarza. Natomiast to są sytuacje jednak szczególne. To znaczy, jeżeli ja będę z każdym swoim problemem biegał do różnych specjalistów, to może powstać taka myśl w mojej głowie, że to też odpowiedzialność za mnie jest po stronie tych innych osób. Tymczasem to, o czym też Darek mówił, staramy się pokazywać, że no za nasze życie, za nasze ojcostwo, za nasze rodziny jesteśmy my sami odpowiedzialni. I też czasami trwa, tak, żeby przepracować różne rzeczy, które wynosimy trudne z naszych rodzin pochodzenia, żeby rozwiązać jakieś konflikty, ale kiedy udaje nam się do tego dojść przy wsparciu naszych bliskich, dojść samodzielnie i stopniowo, krok po kroku te sytuacje poprawiać, to zazwyczaj jest to skuteczniejsze niż wtedy, kiedy ja bardzo szybko oczekuję jakiejś pomocy zewnętrznej. I dlatego my staramy się pokładać zaufanie w ludziach, w tym, że oni są w stanie się zmienić, są w stanie się naprawić, pokazujemy różne możliwe rozwiązania, zachęcamy do szukania wsparcia, przede wszystkim w swoim otoczeniu, tak jak mówiliśmy, żeby w pierwszej kolejności małżonkowie wzajemnie się wspierali, żeby rodzina w ogóle była dla siebie wsparciem, tak? No, oczywiście są różne sytuacje, tak? Ale w pierwszej kolejności powinniśmy wykorzystać te zasoby, które mamy wokół siebie, najbliżej siebie i brać odpowiedzialność za własny rozwój, za rozwiązywanie swoich problemów samemu, a dopiero potem, jak widzimy, no ja naprawdę nie daję rady, to mnie przekracza, dopiero wtedy szukać specjalistów, których na szczęście jest coraz więcej. Myślę, że są kompetentni i też warto wtedy szukać osób, które nam kogoś dobrego poradzą. A proszę jeszcze powiedzieć, tak już prawie na koniec, panowie na pewno spotykają się chociażby podczas tych właśnie prelekcji, które były panów udziałem w ramach forum, spotykają się z jakimiś trudnościami i jednocześnie rozwiązaniami tych trudności związanymi właśnie z obecną sytuacją, z COVID-em. Czy mogą panowie podpowiedzieć naszym słuchaczom takie może już sprawdzone przez kogoś sposoby, jak sobie z tą sytuacją radzić? W kontekście, mówię, bardziej tego przeniesienia biura do domu, szkoły do domu, całej takiej atmosfery nerwowej, która może się w domu pojawić. Może są jakieś złote rady, które sprawdziły się w przypadku wielu rodzin? Ja mogę powiedzieć, że jedną z takich rzeczy, która też doradzam, prowadziłem wykłady na ten temat i jestem rzeczywiście często o to pytany. To jest taki temat, który w ogóle krąży też w internecie. Wzajemnie ludzie starają się wymieniać radami czy właśnie dobrymi pomysłami. Wydaje mi się, że jedną z bardzo ważnych rzeczy jest zadbanie o to, co Covey na przykład nazywa atrakcyjną kulturą rodzinną. To znaczy, że w naszej rodzinie są i pewne zasady, i pewne dobre rytuały. Generalnie nasza rodzina funkcjonuje na co dzień w taki sposób, że przyjemnie się w niej żyje. Sama taka bardzo prosta rzecz, którą naprawdę absolutnie polecam i co więcej, to jest akurat jedna z tych rzeczy, która w tym czasie pandemii jest łatwiejsza niż kiedykolwiek, to są wspólne posiłki rodzinne. I teraz może być taka pokusa, że skoro później wstajemy i dzieci mają lekcje w domu, no to właściwie jakby wszyscy jesteśmy cały czas ze sobą i nie ma takiej potrzeby. Tymczasem właśnie teraz jest szczególnie taka potrzeba, żebyśmy, bo co oznacza posiłek, że w sympatycznej atmosferze, o którą oczywiście trzeba zadbać, w sympatycznej atmosferze w miarę na spokojnie, z wyłączonymi mediami cyfrowymi, jesteśmy ze sobą. na spokojnie rozmawiamy, patrzymy na siebie, obserwujemy, co się u nas dzieje, wymieniamy się też tymi informacjami, jak minął dzień, może nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło, no bo byliśmy w domu, ale o czymś jednak rozmawiamy, być może zadajemy sobie pytania, może rozwiązujemy zagadki, ale tworzymy taką przestrzeń sympatycznego, dobrego czasu w rodzinie, dzięki czemu to nam pozwala wyjść z tej sytuacji, która psychicznie też dla wszystkich osób w rodzinie może być trudna. Więc to, że mamy razem posiłki, że jednak wstajemy o jakiejś sensownej godzinie, a nie w ostatniej chwili, jemy razem śniadanie, że nie chodzimy spać zbyt późno, że staramy się o przynajmniej jakieś minimum ruchu. Warto mieć takie rytuały, to co też jest całym obszarem nazywanym higieną cyfrową, to znaczy, żeby jak ograniczać ten czas z kontaktu z ekranem do takiego niezbędnego minimum, jak się co pewien czas wyłączać i tak dalej. To są wszystko rzeczy, które już są dosyć opisane i też już jest trochę badań na temat tego, co działa, co nie działa. Zdecydowanie warto po to sięgnąć i tutaj trzeba podkreślić znowu, to jest w pierwszej kolejności odpowiedzialność rodziców, żeby te rzeczy ustalić, żeby je wprowadzić. To nie jest tak, że one same się. Kultura rodzinna nie tworzy się sama. Ona tworzy się wtedy, kiedy rodzice jako osoby dojrzalsze i odpowiedzialne za rodzinę do pewnych rzeczy zachęcają, a potem uda im się w pewnym sensie pozyskać pozostałe osoby w rodzinie i to się staje czymś naturalnym. I to jest dzisiaj, zawsze to było ważne, a dzisiaj myślę, że jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Z mojej strony ja bym chętnie powiedział więcej za 4 tygodnie na to pytanie, ponieważ właśnie rozpoczęliśmy badania statystyczne Ojcowie w COVID-zie. I będą wyniki ankiet, którymi się chętnie podzielę. Natomiast już z tych głosów, które padły podczas forum, najbardziej myślę, że taką formą, która wpisuje się zresztą w wypowiedź przed chwilą Janusza Wardaka, to jest głos Scotta, astronauty amerykańskiego, który znalazł się w nietypowych dla siebie warunkach na orbicie. I teraz na pytanie, co mu pomogło, co może pomóc nam, gdy jesteśmy w nietypowych, nienormalnym czasie, a chcemy żyć normalnie, to Scott podał mu takie punkty, jak rutyna dnia, niezależnie, że cykle nocy i dnia są zupełnie inne, to kontakt z bliskimi. W jego przypadku to był brat bliźniak. Więc to, o czym Janusz mówił, że stół jest miejscem nie tylko konsumpcji, ale spotkania rodziny. To jest family time. Jeżeli tak, no to wspaniale. To jest jakaś rutyna dnia. Ale może być też kontakt z kimś bliskim, kto jest poza naszym domem, kto jest dla nas ważny. Dalej, coś dla przyjemności. Czy to jest deser, czy to jest jakaś lektura, czy może nawet jakiś film. I wreszcie ostatni punkt, który wydaje mi się, że kapitalnie pasuje do tego czasu COVID-u, to jest regularna gimnastyka. To jest aktywność fizyczna, która bez wątpienia będzie czynnikiem wzmacniającym odporność organizmu i może dawać przyjemność wszystkim, jeżeli na przykład razem jest wykonywana. To tyle z mojej perspektywy. Dziękuję panom bardzo. Dziękuję za te wszystkie porady. Myślę, że mogę odesłać państwa, słuchaczy na stronę Tato.net zdecydowanie po więcej treści. A jeżeli chcielibyśmy skorzystać z tego bogactwa, które już niestety za nami, czyli właśnie 14 listopada odbyła się konferencja, jak wyznaczać ojcowskie priorytety, to czy w jakiejś formie można do tego wrócić teraz, już po czasie? Owszem tak. No tutaj te zasoby są jeszcze opracowywane i one będą dostępne w tej przestrzeni Tato.net. Część z nich już jest dostępna w formie takich najciekawszych głosów z panelu, między innymi z naszym znanym kardiologiem Michałem Zembalą, z 5 innymi, nazwę to tak, bo dla mnie to są bohaterowie ojcowscy, więc to zapraszam do serwisów Tato.net, gdzie można pod adresem forum Tato.net zapoznać się też z materiałami przygotowanymi przez mówców, których mogliśmy na żywo zadawać im pytania, ale te zarejestrowane część materiałów jest, natomiast przygotowywane są też pełniejsze bloki dla tych, którzy chcą pracować nad priorytetami bardziej systemowo w części odpłatnej Tato Sklepu. I tutaj myślę, że ta literatura na czas trudności covidowych może się okazać takim ojcowskim bestsellerem. Bardzo za to dziękuję. Gośćmi audycji Niedopowiedzenia byli dzisiaj dr Dariusz Cupiał, twórca inicjatywy Tato.net, a także Janusz Wardak, prezes Stowarzyszenia Akademia Familijna. Bardzo panom dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Życzę... Dziękujemy za zainteresowanie tym tematem, bo to jest też dobry znak czasu, że ten temat jest ważny. Także na Państwa antenie i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, życząc wiele satysfakcji ojcowskich, rodzicielskich. Mówiliśmy co prawda głównie o inicjatywie Tato.net, ponieważ to forum było taką inspiracją dla mnie, ale oczywiście też odsyłamy na stronę internetową i w ogóle do Akademii Familijnej, której prezesem jest pan Janusz Wardak, prawda? Tam też warsztaty i dla małżonków, i dla rodziców. Także też bogactwo informacji. W tym czasie COVID-u dostępne online, także to jest też pewna specjalna, bo one zasadniczo odbywają się w formie kontaktu osobistego, ale w tym czasie organizujemy wersję online'ową, także jest większa dostępność nawet dla osób, które mieszkają gdzieś dalej. Kursy dla rodziców młodszych w wieku 4 do 8 lat, dla rodziców nastolatków też na przykład, więc polecam jak najbardziej. Bardzo dziękuję panom i życzę spokojnej nocy. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. Dziękuję także w imieniu Grażyny Mazurczak, która realizowała tę audycję, a także w imieniu Wojciecha Dorosza, który jest jej wydawcą. Ja także mówię do usłyszenia. Pozdrawiam państwa. Agnieszka Furtak-Bilnik. We'll be right back.